MediaExpert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 17 grudnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Katowicach upamiętniono ofiary pacyfikacji kopalni Wujek w 38. rocznicę zbrodni. Akcja poszukiwawcza Polaka, który zaginął w Tajlandii, nie przyniosła na razie efektów, informuje MSZ. Około 100 tysięcy choinek będzie można zakupić w nadleśnictwach w całym kraju. Przedstawiciele najwyższych władz państwowych, związkowcy, mieszkańcy Śląska oddali hołd poległym w kopalni Wujek. W Katowicach upamiętniono ofiary pacyfikacji kopalni w 38. rocznicę tej zbrodni. Od kul ZOMO zginęło 9 górników, a ponad 20 osób zostało rannych. Od rana do wieczora w Katowicach trwały wydarzenia upamiętniające górników. W tym roku w obchody włączyli się m.in. uczniowie 68 szkół z całego regionu. Prawie 700 osób wzięło udział w biegu 9 górników. Młodzi biegacze spotkali się u bram kopalni Wujek, gdzie wzięli udział we wspólnym apelu. Następnie mieli okazję porozmawiać z uczestnikami wydarzeń z 1981 roku. To było najbardziej przerażające wydarzenie w stanie wojennym, które nie możemy zapomnieć o tym. Walczyli do końca i nie poddawali się. I my teraz biegamy za to, że oni tak walczyli i oddajemy im hołd. W mieście złożono liczne wieńce w miejscach pamięci. W oficjalnych obchodach w Katowicach udział wziął premier Mateusz Morawiecki. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Po mszy premier wziął udział w apelu pamięci, który odbył się przed pomnikiem poległych górników przy kopalni Wujek, gdzie złożył wieńce oraz przemówił do zgromadzonych. Władza komunistyczna uderzyła w Solidarność, uderzyła w nasze marzenia o wolnej Polsce. Hańba niech okryje tych, którzy przyczyniali się do zła, a wieczna chwała bohaterskim górnikom, bohaterskim robotnikom Solidarności. Niech żyje Polska. Materiał przygotował Kamil Jasek z Polskiego Radia Katowice. Boeing ogłosił decyzję o wstrzymaniu od stycznia produkcji samolotów 737 MAX. To efekt uziemienia tego typu maszyn po dwóch katastrofach, w których zginęło łącznie 346 osób. Władze Boeinga podjęły decyzję o wstrzymaniu produkcji po dwudniowym spotkaniu w Chicago w związku z informacjami z Federalnej Agencji Lotnictwa, która dała do zrozumienia, że koncern nie może liczyć na szybkie dopuszczenie do eksploatacji tego typu maszyn. Dotychczasowa akcja poszukiwawcza Polaka, który zaginął w Tajlandii, nie przyniosła efektów. Miejscowa policja poinformowała polskiego konsula w Bangkoku o podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dalszych poszukiwań, informuje MSZ. Tydzień temu Polak zaginął wraz z towarzyszącą mu mieszkanką Tajlandii. Kajak, którym płynęli niedaleko brzegu wyspy Phuket, został zniesiony na otwarte morze. Poszukiwania rozpoczęły się już w dniu zaginięcia. Unijni ministrowie rybołówstwa zgodzili się w Brukseli na wypłatę rekompensat dla rybaków, którzy łowią dorsze na Bałtyku i ponoszą straty z powodu zakazów. To nie kończy jednak prac, bo teraz swoje stanowisko musi przyjąć Parlament Europejski. Potem rozpoczną się negocjacje z unijnymi rządami w sprawie ostatecznego kształtu przepisów. Polska uważa, że to tylko częściowo rozwiązuje problem i apeluje o długoterminowe działania. Chodzi o zgodę na przesunięcie niewykorzystanych dotąd pieniędzy ze wspólnej polityki morskiej w obecnym unijnym budżecie i wypłatę rybakom, którzy ponoszą straty w związku z wprowadzanymi zakazami połowów dorszy na Bałtyku. Wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa uważa, że to tylko częściowe rozwiązanie, które pomoże tylko w pewnym zakresie, dlatego też zachęcam do traktowania tego dokumentu jako środka ad hoc, który pozwoli złagodzić niewielkie części w niewielkim zakresie. Projekt nie zawiera kompleksowych rozwiązań dla sektora mającego problemy strukturalne. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że na razie Warszawa mogłaby dostać około 5 milionów euro na pomoc dla rybaków. To jak kropla w morzu potrzeb, powiedział mi jeden z dyplomatów. Dlatego Polska apeluje o długoterminowe działania i większą elastyczność w wypłacie pieniędzy z nowego unijnego budżetu po 2020 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Około 100 tysięcy choinek będzie można zakupić w nadleśnictwach w całym kraju. Drzewka pochodzą ze specjalnych plantacji i cięć pielęgnacyjnych. Rzecznik Lasów Państwowych Anna Malinowska zachęca do zakupu żywej choinki. Jak mówi, drzewka te nie wpływają negatywnie na środowisko. Można to jak najbardziej skompostować, natomiast nawet jeśli takie drzewko wyrzucimy, no to ono po prostu na śmietniku też się rozłoży. To nie będzie zalegało kilkaset lat. Produkcja sztucznego drzewka jest niekorzystna dla środowiska. Rodzaj materiału, z którego te drzewka są wykonywane, jest szkodliwy, no bo to jest po prostu plastik. Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych nadleśnictw. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gorący, słaby deszcz prognozowany jest na północy i w górach. Synoptycy ostrzegają przed mgłami, które lokalnie będą ograniczały widzialność do 200 metrów. Na termometrach od stopnia w Suwałkach do 6 w Rzeszowie. W dzień sporo chmur jedynie na północy, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. 13 stopni i tyle najwięcej będzie w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Oh, Zaczynamy dzisiaj od nieśmiertelnego przeboju Kate Bush. Ta piosenka Running Up That Hill po raz pierwszy została wydana w roku 1985, a na rozpoczęcie naszego spotkania w programie PS wersja zespołu Chromatics, rok 2007. Dzień dobry i dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy nasze dzisiejsze nocne spotkanie. Ważna kobieta, także dla innych kobiet, Kate Bush na rozpoczęcie, więc pójdę teraz tym tropem. Być może artystek mniej znanych, ale za to bardzo intrygujących. Kiss me. Stay. Don't kiss me. Thank you. Jennifer Cardini, doświadczona DJ-ka, być może niektórzy ze słuchaczy Trójki w tym momencie mieli okazję brać udział w imprezie, którą grała, przybywa do nas na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice w 2020 roku i bardzo się z tego powodu cieszę. No oczywiście nie jestem osamotniona w planach festiwalowych w przyszłym roku, jak i Jennifer nie jest osamotniona w planach przyjazdu do Polski i artystek będzie znacznie więcej i w ogóle artystów, o których wiemy, że do Katowic się wybierają, jest już całkiem spora grupa. Thank you. Thank you. To Brytyjczyk Sam Shepard, znany oczywiście pod pseudonimem Floating Points. Dwa nagrania pojawiły się na antenie Trójki. Pierwsze z najnowszej płyty zatytułowanej Crash, a drugi utwór, Nespol, to utwór, który otwierał w 2015 roku fantastyczny debiut Floating Points, album zatytułowany Elenia. No a w 2020 roku widzimy się z nim w Katowicach i to jest fantastyczna perspektywa. Wracamy do kobiet. You. Ta pani wydaje swoją muzykę pod pseudonimem Lavandach. Wydała w tym roku tak naprawdę dwie płyty. Debiutancką Ancestor Boy, to był początek roku, a całkiem niedawno ukazała się płyta z reworkami tego pierwotnego albumu. Artystka nowojorska, artystka, która świetnie się zna i świetnie się czuje w przestrzeni muzyki niezależnej, undergroundowej, stąd nie można o niej bardzo wiele powiedzieć, ale można bardzo uważnie wsłuchiwać się w jej utwory. lawandach w wersjach z obu płyt. Płyty Ancestor Boy oryginalnej i tej płyty, na której pojawiły się reworki i wersje przygotowane przez zaproszonych artystów, zaproszonych przez artystkę do zmierzenia się z tym, co wymyśliła. Wszystkie utwory można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam zakładka audycje, dwie litery PS, bo tak nazywa się ten program. Można sprawdzać, kto i jaki utwór wykonuje, a także kto, jaki utwór w przypadku Lawandach zremiksował. To teraz Islandia i Bjarki. Thank you.